Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Twórca Amber Gold przyznaje przed komisją śledczą, że nad firmą był parasol ochronny, mówiła o tym szefowa komisji. I być może mówi on prawdę, kiedy jest zdziwiony, że były wezwania z Urzędu Skarbowego, bowiem nie składał ani deklaracji podatkowych, ani nie wpłacał podatków. Wskazanie kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego było wadliwe, ale powołanie go przez prezydenta już nie, tak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Andrzej Duda w Finlandii oddał hołd jednemu z największych bohaterów historii tego kraju. Nie ma wątpliwości, że Marcin P. jest człowiekiem podstawionym, który wykonywał polecenia na zlecenie swoich mocodawców, mówi szefowa sejmowej komisji, która wyjaśnia aferę Amber Gold. A wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie po raz drugi zeznawał twórca piramidy finansowej. Przesłuchanie trwało blisko 5 godzin. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman mówi, że po roku od rozpoczęcia jej prac ma pewność co do roli byłego prezesa spółki Amber Gold. Powiedział wprost, że sam uważa, że jeżeli chodzi o kompletną bierność trzech urzędów skarbowych w stosunku do jego spółek przez okres 3 lat oraz ten fakt, że Urząd Skarbowy jedyne co zrobił, to przegrał pieniądze podatników, procesując się z syndykiem, że uważa, że tutaj zadziałał parasol ochronny i być może mówi on prawdę, kiedy jest zdziwiony, że były wezwania z Urzędu Skarbowego, bowiem jak Państwo już wiecie, Marcin P. nie składał ani deklaracji podatkowych, ani nie wpłacał podatków. Marcin P. mówił wczoraj, że klienci Amber Gold sami są sobie winni, bo nie czytali umów. Na pytanie, gdzie podziały się pieniądze kilkunastu tysięcy poszkodowanych, klientów nie chciał odpowiadać. Więcej Mariusz Krzemiński. Marcin P. był pytany przez śledczych m.in. o słowa Michała Tuska. Na poprzednich swoich zeznaniach mówił pan, że te informacje, jakie przekazywał panu Michał Tusk, były tajemnicami przedsiębiorstwa. Ja cały czas twierdzę, że one są tajemnicami przedsiębiorstwa. To świadkowie próbują tutaj powiedzieć, że one są jawne, co nie jest zgodne z prawdą. Twórca Amber Gold odniósł się też do zeznań prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Czy świadek oglądał całość zeznań pana Pawła Adamowicza? Nie, całość nie miałem możliwości oglądania. Ale ja się z nimi w całości nie zgadzam. Według Agatona Kozińskiego z Polska The Times drugie przesłuchanie Marcina P. niewiele wniesie do sprawy. Bardziej oczekiwaliśmy, że on będzie kimś w rodzaju świadka koronnego. Może jednak przeliczył swoje karty i uznał, że idzie w zaparte i będzie się bronił do samego końca. Z kolei Marcin Makowski, publicysta portalu WP.pl, uważa, że przerzucanie winy na innych to element taktyki Marcina P. Można się tak domyślać, wyczytając między wierszami jego wypowiedzi. Winne jest państwo, które dawało przyzwolenie na funkcjonowanie Amber Gold tak długo, jak mogło czerpać z tego jakieś korzyści. Marcin P. po raz pierwszy zeznawał przed komisją 28 czerwca. Stwierdził wtedy, że Amber Gold nie było piramidą finansową, a on nie ma nic do zwrócenia Polakom. Wskazanie kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego było wadliwe, ale powołanie go przez prezydenta już nie. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdzono też zgodność z konstytucją ustaw zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich o statusie sędziów Trybunału, organizacji i trybie postępowania przed tym organem oraz o przepisach to wprowadzających. Trybunał rozstrzygnął m.in. to, czy włączenie do orzekania trzech sędziów wybranych w grudniu 2015 roku jest zgodne z ustawą zasadniczą, uzasadniał przewodniczący składu Mariusz Muszyński. Artykuł 18 punkt 2 oraz artykuł 21 ustęp 2 ustawy w zakresie, w jakim dotyczą sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są zgodne z artykułem 194 ustęp 1 zdanie pierwsze Konstytucji. Łącznie Trybunał uznał za zgodne z Konstytucją 4 najważniejsze punkty skargi Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeden wątek został umorzony. Decyzję hiszpańskiego rządu o zawieszeniu autonomii Katalonii do Trybunału Konstytucyjnego chcą zaskarżyć władze w Barcelonie. Rząd w Madrycie wszczął przed 3 dniami procedurę, która ma w konsekwencji pozbawić katalończyków autonomii. W piątek uchwałą w tej sprawie ma zająć się hiszpański Senat. Lokalne władze rozważają rozpisanie przedterminowych wyborów. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd jednemu z największych bohaterów w historii Finlandii. A w czasie wizyty w Helsinkach złożył wieniec na grobie marszałka Karla Gustawa Mannerheima. To dowódca fińskiej armii w czasie walk z komunistami w latach 1917-18 i podczas II wojny światowej późniejszy prezydent Finlandii. W tym roku Finlandia świętuje stulecie niepodległości, które Polska będzie świętować za rok. Wspominaliśmy także dwie wielkie postaci naszej historii, niezwykle zasłużone, naszych marszałków, Karla Gustawa Mannerheima tutaj w Finlandii i marszałka Józefa Piłsudskiego w Polsce. Drogi dziejów w ich życiu się skrzyżowały, spotkali się, wspominali te wzajemne spotkania niezwykle miło i myślę, że mieli na siebie nawzajem inspirujący wpływ, który pozwolił im rzeczywiście doprowadzić nasze państwa i nasze narody

i okazuje się, że mokry, deszczowy Poznań. Pani Ania już szybko napisała, że piosenka poprawiła humor. Bardzo się cieszymy, ku chwale oczywiście, zdecydowanie. Po co są te piosenki właśnie? Żeby jakoś łagodniej zacząć ten dzień. Zaczynamy. Dzień dobry, poranna audycja, zapraszamy do trójki. 13 już prawie minut po szóstej. Czasem Państwu opowiadam o tym, że w zestawie muzycznym tytuły zwłaszcza polskich utworów układają się w pewną historię. I właśnie dziś nam się tak zdarzyło, że zacytuję cztery tytuły polskich nagrań, które przed nami do dziewiątej. Będzie jako pierwsza, i to już za chwilę, piosenka grupy Tilaw, Blada. No i teraz dodamy pozostałe tytuły. Blada, Żniwna dziewczyna, Koszula, Nadzy na mróz. Znowu przychodzi to, co dobrze znam. Choć tak wielu modli się, by to coś poczuć chociaż jeden raz. Znowu niepokój, pytania w głowie mam. Z makijażu i z twojej twarzy odczytuję górny kolor znanej flagi. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. White, red, red, white. White, red, red, white. White, red, red, white. Czekam na słońce w tym dziwnym, zimnym kraju. Czekam na twe biegi, na twej bladej skórze jak cynamon. Trzeba się spieszyć, bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają. Mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada. Tak samo blada, tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Właśnie się zaczyna. No to taka historia będzie. Na razie blada, potem żniwna dziewczyna. Ale po kolei, po kolei, po kolei. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy, no i tak w skrócie opowiadamy, co nas czeka. Zacznijmy może tego, co na koniec. Przed dziewiątą, tak mniej więcej kwadrans przed dziewiątą, w studiu pojawi się redaktor. I to redaktor Marek Wałkuski, więc Państwo się domyślają, że będzie się działo. Przed dziewiątą właśnie porozmawiamy sobie o napadach i jego książce. Nowej, nowiutkiej, pięknej, świeżo wydanej książce. Takiej ładnej, amerykańskiej. O napadach ona jest, ta książka. I będą też egzemplarze dla Państwa. To przed dziewiątą. A poza tym jutro mecz. Czyli trening, trening i jeszcze raz trening. Jesteśmy w uderzeniu. Trener jest znakomity. Siła spokoju, rozgrzewka oparta na pozycjach jogi. Panie trenerze, te pozycje jogi na rozgrzewkę to jakie trener poleca? Pieskot. Pieskot z odwróconą głową? Tak, jeszcze może być deska. Leżąca. Ewentualnie pozycja trupa na koniec. Jak to jest pozycja trupa? No tak leżysz, nic nie robisz. To przed meczem też moglibyśmy. Zdaje się, że raczej, panie kolego, po meczu to my będziemy w takiej właśnie pozycji. Jeśli przebiegniemy te 30, 2 razy 30. Mecz będzie trwał 2 razy 30 albo do wytrzymania materiału. Zobaczymy, jak to będzie. Trener, jak państwo słyszeli, jest znakomity. No, trzyma twardą ręką zdecydowanie. Relacja z treningu po 7:35. Będą też zaproszenia na ten jutrzejszy mecz na Stadionie Śląskim. Do jutro gramy bardzo ważny mecz. Zapraszamy państwa. A jak trening, no to jeszcze też ważne jest odżywianie. Sportowiec, kiedy dużo trenuje, potrzebuje też dużo energii. Głównym źródłem energii w diecie są właśnie węglowodany złożone. I często zaleca się tak mniej więcej 2-3 godziny przed danym wysiłkiem spożycie takiego obiadu, właśnie w którym ten makaron występuje. Ależ zdecydowanie z przyjemnością, zwłaszcza dziś, bo dziś mamy, nie wiem czy państwo się orientują, dzień makaronu. Podsmażyć na oliwie czosnek. I to jest kluczowe, podsmażyć. A nie przepalić. O właśnie, to też bardzo ważna rzecz, bo podsmażony czosnek, państwo wiedzą, troszkę gorzki się robi. Specjalista pojawi się i to jeszcze w tej pół godzinie, czyli przed 6:30 o makaronie sobie porozmawiamy, też z perspektywy trenującej osoby. No a poza tym oczywiście tak, 15 minut po 7:00 dr Tomasz Rożek, przed 7:00 pojawi się doktor redaktor Filip Jaślar. Właśnie widziałem, że mają spotkanie z panem Czajkowskim, coś wymieniają ostatnie jeszcze zdania w sprawie tego, o czym będzie, a 20 minut po 7:00 tata. Ciągle słyszą, czasem od rodziców, czasem od rówieśników, że coś jest nie dla dziewczyn. Takie komunikaty nie pozwalają im na przykład rozwijać pasji, która kiedyś była ich wielką pasją, ale właśnie się dowiedziały, że to jednak jest chłopackie chodzenie na karate. Koleżanki powiedziały, że przecież jak to, jesteś dziewczynką, powinnaś chodzić na balet. O właśnie, chłopackie karate. A Anna Lewandowska? 227-3, ekranek @polskieradio.pl 71335, Piotr Łoda już przy telefonie. Zapraszamy państwa serdecznie do rozmowy, do słuchania. Pan śpiewa. Hey man, what's the deal? I wszystko w porządku. Everything you touch, you keep. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands is it to steal. Hey man, what's the deal? There's no talk. God's words that you preach from a book. Pani Grażyna napisała, że jeśli Helena jest trenerką naszego zespołu, to ho, spokojnie. No i twardą ręką trzyma zespół. Zapraszamy do Trójki. Naprawdę twardą ręką trzyma. Zresztą państwo ją znają, to państwo wiedzą. 23 minuty po 6. Teraz zupełnie inna sprawa. Używa się go w tradycyjnej polskiej kuchni, choć bardziej znany jest z kuchni włoskiej. Recepturę na zrobienie makaronu wymyślili, wbrew opinii Włochów, Chińczycy. Do Europy makaron sprowadził z Chin właśnie wenecki kupiec i podróżnik Marco Polo, a 25 października to Światowy Dzień Makaronu. Podstawa do wielu potraw. Łazanki najchętniej. Tak, i z ryża ciemnego, dlatego że nie zawiera glutenu. Tak był ważny klasyk, czyli jednodniowy wyścig. Cezary Zamana, kolarz szosowy, zwycięzca Tour de Pologne z 2003 roku. No to jadłem tam makaron i na kolację dzień wcześniej, i na śniadanie przed startem. Natomiast jeżeli to był wyścig wieloetapowy, już ten makaron raczej tylko ograniczałem do jedzenia go na kolację, czyli zmniejszałem ilość węglowodanów. Sportowiec, kiedy dużo trenuje, potrzebuje też dużo energii. Magdalena Czyrynda-Koleda, dietetyk z dietosfery. Głównym źródłem energii w diecie są właśnie węglowodany złożone. I często zaleca się tak mniej więcej 2-3 godziny przed danym wysiłkiem spożycie takiego obiadu, właśnie w którym ten makaron występuje. To, co zjemy w przeddzień biegu, ma duże znaczenie dla naszych zasobów energetycznych. Mateusz Godzwon, biegacz, autor bloga Biegiem za marzeniami. Wspomnę o pasta party. Są to spotkania, które odbywają się na dzień przed maratonem, gdzie królują dania bazując na makaronie. Na mecie biegów często jako posiłek regeneracyjny również podawany jest makaron. Czy makaron tuczy, czy nie tuczy? A to nieważne. To zależy od tego, ile i z czym. Raczej nie. Według mnie nie. Nie. To nie sam makaron tuczy, tylko dodatki. Kaloryczność makaronu mniej więcej w 100 gramach wynosi około 330 kilokalorii. My często kalorycznie podbijamy makaron różnego typu sosami. Te sosy są na bazie sera mascarpone, kremówki 30%. Do tego dodajemy często ser pleśniowy, bo przecież lepiej smakuje i uzyskujemy taką kaloryczność dania często dochodzącą nawet do 800 kilokalorii. Spaghetti, z reguły to też spaghetti z mięsem, z rybkami, wszystkim. Sero do tego. Szpinakiem. Ja zawsze lubiłem z owocami morza i sam nie umiem tego robić. Trzeba by było pojechać rzeczywiście do Włoch, na Sycylię, żeby taki dobry makaron zjeść. Podsmażyć na oliwie czosnek. I to jest kluczowe, podsmażyć, a nie przepalić. Alfredo Boscolo, kucharz, który od 10 lat mieszka w Polsce. A dla nas, Włochów, makaron jest bohaterem, a nie sos. To znaczy, że spaghetti nie muszą pływać w sosie pomidorowym, jak się robi tutaj. Nie jest tak, że im więcej, tym lepiej. Kupmy dobry makaron, to ja nie jestem nacjonalistą, kupmy włoski. Robimy makarony od setek lat, więc chyba wiemy, jak to się robi. Trochę oliwy, trochę tartego sera, parmezanu, albo pecorino, albo grana i to już mamy dobre posiłek. Makaron zawiera wiele witamin z grupy B. Jak te witaminy na nas działają? One mają działanie na nasz układ nerwowy. Rzeczywiście jakby tutaj powodują tą poprawę samopoczucia, więc teraz jesienią, zimą jak najbardziej jest wskazany. Makaron zawiera magnez. A magnez jest takim składnikiem dostarczonym w odpowiedniej ilości, że hamuje nasz apetyt na słodycze. W moim przypadku jedzenie makaronu nie ma najmniejszego wpływu na podjadanie słodyczy. Zawsze byłem łasuchem. Teraz osobiście, jeżeli już mam zjeść makaron, nie musi być al dente, lubię go zjeść po prostu w rosole. Niestety ja nie posiadam umiejętności gotowania makaronu. Moja mama umiała taki do rosołu. Oj, był świetny, naprawdę, suszony na jakichś płachtach lnianych. To była poezja. Wiele tych makaronów ma swoje korzenie w Chinach i w Chinach długość makaronu jest takim symbolem długości życia i nawet często na różnego typu imprezach urodzinowych przygotowuje się dania z właśnie z tym długim makaronem. Życzę długich makaronów! No, tak, oczywiście. O rolę makaronu w życiu sportowców i nie tylko pytała Agnieszka Szwajgier. No i w życiu sportowców bardzo ważna rzecz, a my jutro mamy bardzo ważny mecz, czyli dziś, jutro makarony przede wszystkim. A kto z państwa przyzna się odważnie, że tak, samodzielnie sobie robi, wychodzi mu i jest dobre. 22 i 7 trój, ekranek małpa.polskiradio.pl 71335. Jeszcze w sprawie tego układu tytułów polskich utworów, czyli Blada, żniwna dziewczyna, Koszula, Nadzy na mróz. Słyszałem, że ostatnia piosenka to będzie Nadzy na mróz. Dobrze, że ostatnia, bo idącym tropem to chyba następna to by był Biały Miś, a tego byśmy chyba nie chcieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście, zdecydowanie, że tak. No dobrze, zobaczymy, jak to się ułoży w kolejności. Na razie mamy utwór, który traktuje troszkę... Tak, traktuje o makaronie. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron, jak makaron. Wtedy był jak mgła porcja mrzawki. Smokłaś ty, smokłem ja, smokły na drzewach kawki. Smokły pończochy dwie, typu jeje, jeje. Nie mój cud, Beatles but się rozkleił, jeje. No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łysą, tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są, szare dni są. W szkole znów sporo luk z roli stonki. Jeden szef, ten co wiesz, robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, bo czekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Jeje, yeah, yeah. Tylko wróć, znajdziesz mnie, jeśli chcesz. Jeje, yeah, yeah. Tylko wróć, tak mi źle, tak mi źle. Wątek makaronowy, je i makaron. Było? Było. 6:30. Krzysztof Zyblewski. Przed południem Sejmowa Komisja Śledcza od Amber Gold przesłucha kolejnych świadków. Zeznawać będą byli dziennikarze tygodnika Wprost, którzy śledzili sprawę gdańskiej spółki. Wczoraj ponownie na pytania posłów odpowiadał szef Amber Gold, Marcin P., a szefowa komisji Małgorzata Wasserman z PiSu mówi, że nie ma wątpliwości, że jest on człowiekiem podstawionym, który wykonywał polecenia mocodawców. Marcin P. jest człowiekiem wymyślonym, postawionym, przeprowadzonym przez 3 lata tej działalności, chronionym do końca. Proszę zwrócić uwagę, on nawet temu nie przeczy. Przecież on na pytania o swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swojej żony, o swoich mocodawców, on wyraźnie odmawia odpowiedzi na dane pytanie. Drugie już przesłuchanie szefa gdańskiej piramidy finansowej trwało blisko 5 godzin. Pijany kierowca zabił kobietę na przejściu dla pieszych w Kurzętniku w województwie warmińsko-mazurskim. Samochód jechał bardzo szybko i 55-latka zginęła na miejscu. 19-letni sprawca uciekł z miejsca wypadku, ale został ujęty, mówi Ludmiła Mroczkowska z policji w Nowym Mieście Lubawskim. Policjanci zauważyli samochód, który posiadał widoczne uszkodzenia szyby czołowej. Kierujący tym samochodem został zatrzymany do kontroli. Policjanci zatrzymali go także w Nowomiejskiej Komendzie Policji do wyjaśnienia tej sprawy. 19-latek był pijany, miał ponad 1,5 promila alkoholu, trafił do policyjnego aresztu. Solidarność nie zgodzi się na żadne kompromisy w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Takie stanowisko związkowcy przyjęli podczas posiedzenia Komisji Krajowej w Wieliczce. PiS proponuje, aby zakaz obowiązywał w 2 niedziele w miesiącu. Taki zapis został dodany do ustawy, którą jutro zajmie się Sejmowa Komisja Polityki Społecznej. W naszej ocenie kompromituje Prawo i Sprawiedliwość, które... Po pierwsze, w kampanii wyborczej zapowiadało oddanie niedzieli pracownikom, a po drugie, parę lat wcześniej jako partia opozycyjna złożyła swój własny poselski projekt, który przewidywał wszystkie niedziele. Mówi rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Wcześniej minister finansów, wicepremier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że 2 niedziele wolne od handlu w miesiącu nie odbiją się na finansach państwa i rozwoju gospodarczym. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś pochmurno i deszczowo, na północy kraju popada najmocniej. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem nawet porywisty. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 8 w Siedlcach i Chełmie, 11 w Warszawie i Krakowie, 14 w Trójmieście i Gorzowie, do 16 we Wrocławiu. W Siedlach, mi napisał pan synoptyk. Trójka.

że bardzo dobra płyta pana artysty Maleńczuka, jeśli chodzi o piosenki Wojciecha Młynarskiego. Podziela pan? Tak, świetne teksty. Wykonanie też dobre. Porcja złośliwości była, proszę bardzo, Krystian Hanke. No była. Ja tak w sprawie tego makaronu jeszcze, bo nie wiem, czy pan wie, że niedawno nasz redakcyjny kolega z redakcji obok, takiej usportowionej, bardzo się zdenerwował, że Polacy zalewają po ugotowaniu makaronu makaron zimną wodą, że nie wolno tak robić, że to w ogóle niezgodne. Maleckiego znam. Nie, otóż właśnie. Nie. Nie, to drugi inny kolega, ale ja podzielam, rzeczywiście nie zalewajmy makaronu zimną wodą, bo to jest... Nie. Wypłukuje się takie coś, co się przylepia do tego sos potem. Wszystko. A jaki jest pana ulubiony kształt? Makaronu? Mhm. Wszystkie kształty. No, wszystkie. Widzę, że pan jest naprawdę niewybrednym fanem. Ale ja też jestem, tak, mógłbym. Znaczy, najbardziej lubię al dente ten kształt. Nie ten wiem, kształt? Jak on wygląda, ale jest podobno bardzo dobry. Bardzo dobry. Nawet tak, wie pan, zasłuchałem się dzisiaj i patrzę na dzisiejsze gazety i czytam, Polska przegrała z makaronem. I już od razu mi się skojarzyło, wie pan, ale to jednak nie jest to. Chodzi o francuskiego prezydenta, jednej literki mi tu zabrakło i chodzi oczywiście o dyrektywy unijne w sprawie delegacji. No, zostawmy to, bo to za chwilę, bo na pierwszych stronach kilku tytułów, zmiany w rządzie. Premier Szydło zapowiada takowe i dziś to jest na okładce codziennej Dziennika Gazety Prawnej. Kto opuści pokład dobrej zmiany? Takie pytanie ze zdjęciem rządu i no, takimi już właściwie wskazaniami palcem, trochę można powiedzieć. No i Trybuna też w dość niewybredny sposób, ale to już zostawmy, pisze o planowanych zmianach. Także to jest na pewno temat polityczny numer jeden. Oprócz dyrektywy wspomnianej delegowanych pracowników jeszcze w Rzeczpospolitej dziś czytamy o czebolach. Nie wiem, czy wiesz, co to są czebole. Nie. Nie, nic, co z futbolem mogłoby się kojarzyć. No na pewno nie wiem. Absolutnie. Chodzi o pomysły budowania narodowych czempionów. Czy już bliżej? Jeszcze nie. No dobrze. Chodzi o fuzję dużych spółek Skarbu Państwa, strategicznych. Połączenie Lotosu z Orlenem. Znów ten pomysł wrócił w ustach wiceministra infrastruktury się pojawił. Dyskusja trwa. Tworzenie narodowych czempionów jest ideą ponadpartyjną. Zgadzają się także na nie niektórzy posłowie opozycji. Ale eksperci tego entuzjazmu nie podzielają. Historia powstania i upadku czeboli w Korei Południowej powinna być przestrogą, by nie powołać modelu, który spowolnił, a nie przyspieszył rozwój gospodarki. No bo te czebole mają lepiej konkurować na rynku. Kurs banku PKO spadał we wtorek na giełdzie poważnie. To reakcja inwestorów na list intencyjnie zapowiadający pracę nad możliwą funkcją tych dwóch spółek przejętych przez państwowe PZU, a tych dwóch, bo chodzi o bank PKO i Alior. Także i na tym polu jakieś ruchy są planowane. Jeśli chodzi o Alior, to dziś w Gazecie Wyborczej czytamy o tym, że ponad 2000 osób powierzyło blisko 500 000 000 złotych funduszom, które inwestowały w grunty rolne i leśne. Certyfikaty funduszy oferowały m.in. państwowe banki, Alior Bank i BOŚ. Ale zamiast zysków są ogromne straty. Przykład pani Ewy, która powierzyła 195 000 złotych. Wpłaciłam do funduszu, który miał inwestować w ziemię rolną. Potem dostałam niecałe 3000 od tamtej pory, a to był czerwiec 2017 rok. Ani grosza. Więcej taka historia o funduszach, które wyparowały na Cypr dziś w Wyborczej. Czytam w dodatku stołecznym, padła linia obrony i od razu mi się znów kojarzy z jutrzejszym meczem, ale to nie chodzi o to absolutnie. Chodzi o dekomunizację ulic. Rzecz dotyczy Związku Walki Młodych akurat. Taki przypadek z Warszawy. No ale tak jak powiedziałem, już ten mecz gdzieś tam w głowie siedzi, więc zaglądamy do przeglądu sportowego. Czy czasem czegoś nie ma o meczu, ale widzę, że ligowa luretka na okładce. Czasem lura. Ale ten jutrzejszy mecz to też taka trochę ruletka będzie, prawda? No tak, oczywiście. Właściwie nie wiadomo, czy wygramy, czy wygramy wysoko. No i powiem, że jeśli mówiłeś o linii obrony, że co tam zrobiła? Padła. No to ty grasz w obronie. Ja? Tak, chyba tak będzie. Dostałem powołanie? Ja myślałem, że ja się w kadrze nie mieście, bo z takim wzrostem to zwykle tylko do szyi. No dobrze. Zobaczymy. To wszystko w przeglądzie sportowym. Problem hazardów w Ekstraklasie to jest już poważny problem. Dzień drugi opisywany. Fakty Super Express to już poważnie. Ale jest taki piłkarz. Jaki? Hazard się nazywa. Ale to jemu wolno. Z Belgii jest. I on gra w tym takim klubie angielskim. Tak. No i on nawet strzela gole, proszę pana. No widzi pan, ale są wyjątki od reguły, dlatego czasami hazard jest dobry. Natomiast jeśli chodzi o Super Express i fakt, tutaj Dariusz Tiger Michalczewski na okładce, bo ruszył proces przed sądem, stanął Tygrys, zabicie żony za bicie, żebyśmy byli precyzyjni oczywiście. Fakt ujawnia kolejne informacje na temat śmierci Magdaleny Żuk, tej Polki, która zginęła w Egipcie. Magdę Żuk zabiła depresja. No poważne sprawy. W dzisiejszym wydaniu tygodniowym Gazety Polskiej z kolei czytamy sensacyjne odkrycie Komisji Smoleńskiej. Odkryto, właściwie ukrywano dowód na wybuch. I dziś to jest okładka Gazety Polskiej, tygodnika. Pozostałe to już dla porządku powiem też. Teatr reprywatyzacji, czyli jaki daje i odbiera w polityce, a w Tygodniku Powszechnym ksiądz Boniecki, po co nam przodkowie? No już takie zadumania, refleksje zdaje się przed świętem, które się zbliża. PKO i Alior, właśnie to schowała się ta gazeta, miała być w miejscu, kiedy o tym mówiłem. Także w Pulsie Biznesu na pierwszej stronie o spadkach. Minus 2 miliardy złotych to tytuł z pierwszej strony Pulsu Biznesu. No i jeszcze trochę o zdrowiu i chorobie. Po pierwsze, czy grozi nam powrót czarnej śmierci, pyta dziś Rzeczpospolita na naukowych stronach, bo okazało się, że chyba zdiagnozowaliśmy źle przyczyny największych epidemii w historii Europy. A z kolei w naszym dzienniku tu dobra informacja, że w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie powstał oddział kliniczny medycyny hiperbarycznej. Komora przyspieszy gojenie, więc i są dobre informacje. To Poranna Prasa i Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy panu. Spotkamy się także 20 minut po siódmej, wtedy projekt Tata. Jeśli chodzi o ten makaron, że pan w każdej postaci, to tu pojawiła się kontrowersyjna teza pani Ewy. A zupa mleczna z makaronem? Czar prysł, chyba troszkę. Czy dobrze odczytałem intencje, ale zdaje się, że to była piosenka o śpiewaniu. O bieganiu. I'm gonna run to you, tak. To może by, iść prawda? W stronę słońca, tak, prawdopodobnie. Iść ciągle, iść. Bo wszystko teraz nam się kojarzy z bieganiem, z piłką nożną. Gramy jutro bardzo ważny mecz na Stadionie Śląskim. Redaktor też będzie grał. No właśnie tak, bardzo dziękuję. Zostałem zaproszony i żeby przetrwać, ponieważ no nie ukrywam, ja dużo jeżdżę samochodem, biegam znacznie mniej. Rozmawiałem z moim tatą, który jest absolwentem AWF-u i mój tata ustawił mnie taktycznie. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pan przekaże nam uwagi. Powiedział mi Filip, żebyś przetrwał, żebyś nic sobie nie zrobił, to cały czas stój na minimalnym spalonym. Dobre. Muszę sobie zanotować, wie pan. I chciałem powiedzieć, że ja się bardzo przygotowuję do tego stopnia, że wczoraj grałem na Stadionie Narodowym. Jak tam murawa? Nie ma. Nie ma? Nie bez ma. Murawy pan grał na Narodowym? Bez murawy grałem, ale we fraku. Na skrzypcach, czyli... Oczywiście. Nieważne. Ważne, że grał na Narodowym. Gratulujemy. Bardzo dziękuję. A, tu właśnie jeszcze pan poczeka, bo tu są takie życzenia dla pana specjalne. Aha. Od słuchaczki, od pani Ani z Gliwic za występ poniedziałkowy w Gliwicach w teatrze wraz z panem Ireneuszem. Byliśmy z Irkiem, tak. Gratulujemy. Pani się podobało? Podobało. Pani rzeczywiście. Podobało. Ja obserwowałem panią Anię i widziałem uśmiech na jej twarzy. Bardzo się cieszę. I o to chodzi. A w sprawie makaronu... Dawno, dawno temu wysłaliśmy syna, wtedy pierwszoklasistę, po makaron do sklepu. Przyszedł bardzo wzburzony i powiedział, są muszelki, wstążki, łazanki, świderki. To za to, że mi nie powiedzieliście, który mam kupić, to jesteście świrki. Pamiętam to do dziś. Może być taka odmiana makaronu zdecydowanie. Na pewno. Dziś mamy Światowy Dzień Makaronu, on jest bardzo wskazany, jak słyszeliśmy w materiale po 6:00. Sportowcom dużo spożywają, bo tam są ważne rzeczy, żeby być zdrowym, silnym, proszę pana, i dużo biegać. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Także dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją. Wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. To właśnie ja. Był trzeci z elementów historii złożonej z polskich tytułów, które dziś się pojawią w audycji porannej. Nie wiem, czy pan słyszał. Zamieniam się w słuch. Bo one się tak ułożyły. I domkniemy, do siódmej domkniemy tę historię. Blada, żniwna dziewczyna, koszula, nadzy na mróz. Koszula była, nadzy na mróz jeszcze przed nami, a jeszcze... Ja w uzupełnieniu, tak? Między koszulą... Pan poczeka chwilę, bo jeszcze o meczu. Chciałem przypomnieć kilka podstawowych zasad, czyli pierwsza jest taka, że już nie ma średniaków w Europie. Druga zasada, gra się tak jak przeciwnik pozwala. No i trzecia, również ważna, trzeba tak zrobić, żeby nie przejść obok meczu. Mam wrażenie, nie wiem jak pan redaktor, że będzie jednak chodzone. Będzie chodzone. I jeszcze jedna ważna zasada, nasze gole liczą się podwójnie. Tak jest, bo na wyjeździe. Urywki z kalendarza. To ja może oficjalnie. Filip Jaślar. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś 25 października imieniny obchodzą January. To akurat bez sensu. January powinien obchodzić imieniny w styczniu, prawda? Prot, mój kolega, Prot i Filip, znamy się jeszcze z wierszy. I Wojmir, wszystkiego najlepszego. Dzisiejsze święta, bardzo proszę, dziś obchodzimy Dzień Kundelka. Razem ze mną kundel bury penetruje wszystkie dziury. Kundel bury, kundel bury, kundel bury, fajny pies. Wzmiankowany w piosence kundel wykazuje ogromne zainteresowanie zagłębieniami terenu, co pozwala mi przypuszczać, że w jego żyłach płynie krew teriera. Gdyby w piosence było kundel bury nie jest duży, w każdej kąpie się kałuży, przypuszczałbym, że to częściowo Nowofunland. Bardzo lubię kundelki i nie uważam, żeby były one psami gorszego rodzaju. Są owocami spontanicznego psiego uczucia, może nawet mezaliansu, ale na pewno są prawdziwymi, wspaniałymi psami i chyba warto zamiast kundel mówić o nich psy multirodowodowe. Kolejne święto jest bardzo ważne dla świata muzyki. Dziś obchodzimy Dzień Makaronu. Państwo już o tym wiedzą. Makaron wywarł wielki, ogromny wpływ na rozwój muzyki, zwłaszcza form wokalno-instrumentalnych. Puccini, Rossini, Verdi zajadali się tą bogatą w węglowodany potrawą, komponując swoje toski i Rigoletta. Paganini, Stradivari, Amati też nie stronili od makaronu, dzięki czemu mam co ćwiczyć i mam na czym grać. A jak się przyjrzeć skrzypcom, to na gryfie zauważymy cztery naciągnięte nitki twardego makaronu, takiego al dente. No i to gra. No i jeszcze rocznica. Dokładnie 142 lata temu świat po raz pierwszy usłyszał te dźwięki. Pierwszy koncert bemol Piotra Czajkowskiego. Ładne. Ładne. Ładne, proszę pana. Trzeba przyznać, że ładne. Filip Jaślar. Dziękuję pięknie. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta i czołowy, właśnie nie wiem, napastnik, a jak na spalonym minimalnym, to napastnik. Dlaczego? Albo to jest ofensywny pomocnik. Ofensywny pomocnik. No dobrze, to do zobaczenia jutro na Stadionie Śląskim. Wie pan, co ważniejsze jest, do zobaczenia pojutrze. Dobrze. Tak, zdecydowanie. Dobrze, to teraz właśnie ten ostatni utwór z naszego cyklu układającego się w historię, czyli Nadzy na mróz, ale jeszcze jeden głos. Dzień dobry, ja chciałem się zapytać, czy pan Tadeusz z poniedziałkowego poranka został zaproszony na mecz? Został, oczywiście, że tak. No jak? Och, super. Tak, zdecydowanie. Złożyliśmy taką ofertę i udało nam się zarejestrować odpowiedź pana Tadeusza na to. Panie Tadeuszu, zagra pan z nami? Tak. Dziękujemy.